پور تور گڑی گم پا ارمان پسی زان لو گئی کوا ما پا جانان پسی زان لو گئی کوا ما پا جانان پسی پور تور گڑی گم پا ارمان پسی زان لو گئی کوا ما پا جانان پسی زان لو گئی کوا ما پا جانان پسی زلرم پزڑ کی جہادی جذبہ زلرم پزڑ کی جہادی جذبہ گر زمد جنگنو پا میدان پسی زان لو گئی کوا ما پا جانان پسی گر زمد جنگنو پا میدان پسی زان لو گئی کوا ما پا جانان پسی اور تور گڑی گم پا ارمان پسی زان لو گئی کوا ما پا جانان زان لو گئی کوا ما پا جانان پسی جنگو جگو غرنو سنگرونو کے جنگو جگو غرنو سنگرونو کے ورکی اما پحورو او غلمان پسی زان لو گئی کوا ما پا جانان پسی ورکی اما پحورو او غلمان پسی زان لو گئی کوا ما پا جانان پسی اور تور گڑی گم پا ارمان پسی زان لو گئی کوا ما پا جانان پسی زان لو گئی کوا ما پا جانان پسی مینال خپل زان زینی خوگان گنم مینال خپل زان زینی خوگان گنم کڑم بخپل سرو مال قربان پسی زان لو گئی کوا ما پا جانان پسی کڑم بخپل سرو مال قربان پسی زان لو گئی کوا ما پا جانان پسی اور تور گڑی گم پا ارمان پسی زان لو گئی کوا ما پا جانان پسی زان لو گئی کوا ما پا جانان پسی سر می کزی لڑ دشی خویار غاڑم سر می کزی لڑ دشی خویار غاڑم زمن ما هر قسم تاوان پسی زان لو گئی کوا ما پا جانان پسی زمن ما هر قسم تاوان پسی زان لو گئی کوا ما پا جانان پسی اور تور گڑی گم پا ارمان پسی زان لو گئی کوا ما پا جانان پسی زان لو گئی کوا ما پا جانان پسی نچی شی ملگرو پا ہجرات خفا نچی شی ملگرو پا ہجرات خفا دیر خوش آلیوی پا خفگان پسی زان لو گئی کوا ما پا جانان پسی دیر خوش آلیوی پا خفگان پسی زان لو گئی کوا ما پا جانان گم پا ارمان پسی زان لو گئی کوم پا جانان پسی زان لو گئی کوم پا جانان پسی تللی می طالب آشنا لکلینا تللی می طالب آشنا لکلینا گورم دشت غرن بیابان پسی زان لو گئی کوم پا جانان پسی گورم دشت غرن بیابان پسی زان لو گئی کوم پا جانان پسی ارتا ورگڑی گم پا ارمان پسی زان لو گئی کوم پا جانان پسی زان لو گئی کوم پا جانان پسی زڑمی دی غمونو بیمار کردائی دی زڑمی دی غمونو بیمار کردائی دی زحام دی زمان پا درمان پسی زان لو گئی کوم پا جانان پسی زحام دی زمان پا درمان پسی زان لو گئی کوم پا جانان پسی ارتا ورگڑی گم پا ارمان پسی زان لو گئی کوم پا جانان پسی زان لو گئی کوم پا جانان پسی زان لو گئی